सांख्य दर्शन का 19वां दिन। प्रसंग चल रहा है पारंपर्यतो अन्वेषणा बीजांकुरवत। जिस प्रकार बीज में अंकुर कारण रूप में उपस्थित रहता है, उसी प्रकार संसार में सभी कार्य पदार्थ जो दिखाई देते हैं, उन कार्य पदार्थों में कारण पदार्थ विद्यमान रहता है। ये प्रसंग चल रहा है और इस प्रसंग में सूत्र के अर्थ को स्पष्ट करने के बाद में अन्य भाष्यकार क्या कहते हैं इस सूत्र को लेकर के, इसकी चर्चा वो करना चाहते हैं भाष्यकार। मध्य में देखेंगे अत्र सूत्रे अनिरुद्ध वृत्तौ विज्ञान भिक्षु भाष्ये च अयोक्तिकम् उक्तम्। कहते हैं अत्र सूत्रे, इस 122वें सूत्र में अनिरुद्ध वृत्तिकार ने और विज्ञान भिक्षुकार ने, विज्ञान भिक्षु भाष्यकार ने अयोक्तिकम उत्तम, सूत्र के अनुरूप नहीं कहा, यानी युक्ति पूर्वक नहीं कहा। क्या नहीं कहा? कहते हैं यत् कार्यस्य अभिव्यक्तेः अभिव्यक्तिरण्याः इति परंपरा अनवस्था दोषो अवस्थापितः। वो कहते हैं कार्यस्य अभिव्यक्तेः अभिव्यक्तिरन्या, कार्य की जो अभिव्यक्ति है, उस अभिव्यक्ति का अभिव्यक्ति करने वाला कोई और है। कार्य की जो अभिव्यक्ति होती है, उस कार्य की अभिव्यक्ति करने वाला अभिव्यंजक कोई दूसरा ही है, ऐसा उन्होंने अर्थ किया है। इति परंपरा अनवस्था दोष अवतरिता। इस अनवस्था दोष का, इस परंपरा का, इस रूप में उन्होंने अर्थ किया है कार्य की जो अभिव्यक्ति होती है उसको अभिव्यक्ति करने वाला कोई और है। वो ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि कारण ने अभिव्यक्त किया, उस कार्य का जो कारण होता है उसने अभिव्यक्त किया। तो अभिव्यक्ति तो कोई भी कर सकता है, किसी वस्तु को प्रकट करने वाला, जैसे घड़े को प्रकट करने वाले कोई भी हो सकते हैं, कुमार भी प्रकट कर सकता है, मिट्टी भी प्रकट कर सकती है। तो जब आपको कारण बताना है तो घड़े का कारण आप मिट्टी बताओगे? उपादान कारण के रूप में जब पूछा गया कि इस घड़े का रॉ मटेरियल क्या है, यानी उपादान कारण क्या है, ये प्रश्न किया जा रहा है, तो आप उस प्रश्न का समाधान मिट्टी के रूप में दोगे या कुम्हार के रूप में दोगे? मिट्टी के रूप में दोगे। तो उन्होंने ऐसा अर्थ नहीं किया है, बस इस कार्य को अभिव्यक्त करने वाले, प्रकट करने वाले कोई और कारण है। तो वो कौन कारण है ये नहीं स्पष्ट किया है, इस रूप में उन्होंने अर्थ किया, इसलिए सूत्र के अनुरूप अर्थ उन्होंने नहीं किया, ऐसा ये कहना चाहते हैं भाष्यकार। परंतु न तथा परंपरा अनवस्था आशंका आश्रिता अत्र सूत्रे। उनकी ऐसी परंपरा का, ऐसी अभिव्यक्ति का ऐसी अभिव्यक्ति को लेकर के ऐसी कोई आशंका, ऐसा कोई प्रश्न इस सूत्र में नहीं किया गया है जो आप जिस रूप में समाधान कर रहे हो। किंतु अत्र सूत्रे तो नाशः कारण लयः, ये जो 121वां सूत्र जो है, नाशः कारण लयः इति पूर्व सूत्रतः कारण परंपरा आशंका अपेक्षते। कारण की परंपरा को लेकर के आशंका की है, तो आप कारण को प्रस्तुत करो। किसी भी कारण को प्रस्तुत नहीं कर सकते आप। वहां नाशः कारण लयः ऐसा बोला है, जो भी कार्य पदार्थ का नाश होता है वो नाश का मतलब क्या है, उस विनाश का क्या अभिप्राय है, तो उत्तर दिया था कि विनाश का अभिप्राय यह है कि जो कार्य पदार्थ अपने कारण में जाकर के विलीन हो जाते हैं। ये हमने प्रस्तुत किया है। इस प्रसंग से ये पता लगता है कि कार्य अपने उपादान कारण में जाकर के विलीन होता है। इस परंपरा में वैसा अर्थ ना करके आप कार्य की अभिव्यक्ति किसी और से होती है तो वो और कौन है, वो तो आपको बताना चाहिए ना। ऐसा अर्थ आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते। इति पूर्व सूत्रतः कारण परंपरा आशंका अपेक्षते यत् कार्याभिव्यक्ति कारणाद् भवति। कार्य की जो अभिव्यक्ति है उसके उपादान रूप कारण से होती है। पुनः तत् कारण अभिव्यक्ति कुतः, फिर उस कारण की अभिव्यक्ति किससे होती है, यानी उस कारण का भी कारण कौन है। इति कारण परंपरा आशंकायां सूत्र तात्पर्यम्, इसी कारण परंपरा के आशंका को लेकर के सूत्र बनाया गया है। तथैव बीजांकुरवत् कारण परंपरायां उदाहरणं दत्तम्, वैसा ही मान करके बीजांकुरवत् ऐसा कह करके उत्तर दिया गया है। इसी कारण परंपरा को ध्यान में रखते हुए ही उत्तर जो दिया है कि बीजांकुर के समान कार्य कारण को समझ लेना चाहिए, तभी समाधान हो जाएगा। अन्यथा अगर आप करने लगेंगे तो समाधान नहीं हो पाएगा, ये इसका अभिप्राय है सूत्रार्थ। जिस प्रकार बीज में अंकुर, जिस प्रकार बीज में अंकुर कारण रूप में उपस्थित रहता है, जिस प्रकार बीज में अंकुर कारण रूप में उपस्थित रहता है, उसी प्रकार, जिस प्रकार बीज में अंकुर कारण रूप में उपस्थित रहता है, उसी प्रकार जगत के सभी कार्य पदार्थ, जगत के सभी कार्य पदार्थ सभी कार्य पदार्थ अव्यक्त रूप कारण पदार्थ में विद्यमान रहते हैं, अव्यक्त रूप कारण पदार्थ में विद्यमान रहते हैं। इस कारण अनवस्था दोष नहीं आता, इस कारण अनवस्था दोष नहीं आता। हेत्वंतरम उच्यते, एक और हेतु को प्रस्तुत किया जा रहा है इसी बात को समझाने के लिए। उत्पत्तिवद्वा अदोषः, उत्पत्तिवद्वा अदोषः अथवा स्याद उत्पत्तिवद् अदोषः, उत्पत्ति के समान दोष नहीं आना चाहिए। कैसे, यथा च उत्पत्तिवादे कार्यस्योत्पत्ति कारणात् जायते। ये जो उत्पत्तिवाद है, इस उत्पत्तिवाद के विषय में क्या प्रसिद्धि है, तो कह रहे हैं कार्यस्य उत्पत्ति, जो भी कार्य उत्पन्न होता है वो कारण से उत्पन्न होता है, जो भी कार्य उत्पन्न होता है वो कारण से उत्पन्न होता है, ये उत्पत्तिवाद का अपना सिद्धांत है। कारणात् कार्यम उत्पद्यते, कारण से ही कार्य उत्पन्न होता है। तत्र उत्पत्ति कारणस्य पूर्वता सिद्ध्यति, इससे ये स्पष्ट होता है उत्पत्ति जो हो रही है उस उत्पत्ति का कारण पहले से ही रहता है। यदि उत्पत्ति का कारण पहले ना रहे तो उत्पन्न कहाँ से होगा। तथैव उसी प्रकार अत्र अभिव्यक्तिवादे, ये जो अभिव्यक्तिवाद है इस अभिव्यक्तिवाद में भी कार्यस्य अभिव्यक्ति कारणात् भवति, कार्य की जो अभिव्यक्ति है वो अपने कारण से होती है। यतः तत्र अनभिव्यक्तम सद तद्वर्तते, क्योंकि वो अभी कार्य पदार्थ नहीं है। जैसे यहाँ बाहर निकल के देखिए वहाँ पर मिट्टी है, तो उस मिट्टी में घड़ा है तो किस रूप में है, अनभिव्यक्ति के रूप में है, अभिव्यक्त नहीं है। सामान्य सी बात हो गई ना, कहीं रुई पड़ा है, कॉटन पड़ा है, कहीं ढेर लगा हुआ है, तो वहाँ वस्त्र है, किस रूप में है, अनभिव्यक्ति के रूप में है, अभिव्यक्त नहीं है। आप अभिव्यक्त करो तो प्रकट हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं। तो कार्यस्य अभिव्यक्ति कारणात् भवति, कार्य की अभिव्यक्ति जो है कारण से होती है। यतः तत्र अनभिव्यक्तम सत् तद्वर्तते, अनभिव्यक्त होकर के वहाँ विद्यमान रहता है। तद अनभिव्यक्त स्वरूपवत कारणम भवति, उस अनभिव्यक्ति के स्वरूप में ही कारण विद्यमान रहता है। तस्मात् न दोषा, इसलिए दोष नहीं होता। आप अभिव्यक्ति सिद्धांत को मानो या उत्पत्ति सिद्धांत को मानो, एक ही बात है। आप कहो कार्य उत्पन्न हुआ ऐसा बोलो, या कार्य अभिव्यक्त हुआ ऐसा बोलो, अंतर क्या आएगा, केवल शब्दों में ही अंतर आएगा ना, वस्तु तत्व में कोई अंतर नहीं आएगा। आप ये बोलिए कि आधा गिलास भरा हुआ है, ठीक है ना, आधा गिलास भरा हुआ है, और क्या बोलोगे आप, आधा गिलास खाली है, ये बोलो, कुछ अंतर आ रहा है ना, केवल शब्दों में ही अंतर आएगा ना। आधा खाली कहो या आधा भरा हुआ कहो, एक ही बात है। तो अभिव्यक्त हुआ ये कहो या उत्पन्न हुआ ये कहो, केवल शब्दांतर है, लेकिन प्रक्रिया तो वही है, कारण से कार्य, ये स्पष्ट है, यही कहना चाहते हैं सूत्रार्थ। जिस प्रकार उत्पत्तिवाद में, जिस प्रकार उत्पत्तिवाद में किसी कारण पदार्थ को लेकर, जिस प्रकार उत्पत्तिवाद में किसी कारण पदार्थ को लेकर उत्पत्ति मानी जाती है, जिस प्रकार उत्पत्तिवाद में किसी कारण पदार्थ को लेकर उत्पत्ति मानी जाती है, उसी प्रकार कार्य की अभिव्यक्ति, उसी प्रकार कार्य की अभिव्यक्ति कारण से होती है। हाँ जी, रुकिए थोड़ा। हाँ बोलिए। ये कारण से अपने आप तो कैसे मानेंगे कारण में कार्य है? नहीं, यहाँ ये प्रश्न नहीं चल रहा है कि अपने आप होता है या कोई करता है, केवल ये कहा जा रहा है कि कोई भी कार्य हम देखते हैं वो किसी कारण से होता है। आपने रोटी को देखिए, पहले स्थिति को समझ लीजिएगा, प्रसंग क्या चल रहा है उसी प्रसंग के अनुरूप बात बताई जाती है, वो बात नहीं बताई जाती है जो प्रसंग की नहीं है, ठीक है ना। हमने रोटी को देखा, रोटी को देख करके प्रसंग चला है, ये रोटी बनती किससे, मेरी बात समझ रहे हैं, रोटी को देख करके आपने ये प्रसंग चला है कि ये रोटी बनी किससे, ठीक है ना। तो आप कहेंगे आटे से बनी है, तो फिर आप प्रश्न उठा दो कि जी बिना पाचक के बिना कुक के कैसे रोटी बनती है, प्रसंग ये थोड़े चल रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो प्रसंग के अनुरूप ही बात बताई जाती है, हर बात को नहीं बताई जाती है। तो इस प्रसंग में केवल कारण और कार्य को बताया जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा है किसने पैदा किया, वो तो बता चुके पहले, ईश्वर से ही उत्पन्न होता है। ठीक है जी, हमने रोका है पाठ को, ये जो आवाज़ आ रही है ना वो जाने दो, फिर तब तक आपको कुछ पूछना हो तो पूछो। किसी और कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछिएगा। हाँ जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ आज कुछ नहीं पूछना है, ठीक है। हाँ जी हाँ पूछो ना, माइक लेकर के पूछिए। स्वामी जी जो आपने चार्ट बनवाया था पहले 17 सितंबर में, जो उसमें अहंकार शब्द आया था जी, उसका तात्पर्य क्या है? अहंकार अभी प्रसंग में आएगा, वैसे फिर भी आप समझ लीजिएगा, अहंकार का मतलब यहाँ पर ये जो आजकल हम ईगो के रूप में जानते हैं वो है, उसको नहीं कहते हैं। अहंकार एक इंस्ट्रूमेंट है, अहंकार एक यंत्र है, जैसे मन भी एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है, इंद्रियां भी यंत्र हैं, तो ऐसे ही अहंकार भी एक यंत्र है। उस यंत्र का नाम अहंकार रखा, उसका नाम दिया, उसका नेम दे दिया। हर वस्तु को कोई ना कोई नाम देना पड़ता है ना, नाम क्यों दिया जाता है? व्यवहार के लिए, बिना नाम के हम किसी भी वस्तु का व्यवहार नहीं कर पाते, तो उसका नाम अहंकार रखा है उस यंत्र का नाम। तो प्रश्न आएगा क्यों रखा उसका नाम अहंकार? तो अहंकार इसलिए रखा है, अहम करोति इति अहंकार, जिस यंत्र के माध्यम से आत्मा अपना अनुभव करता है, अहम का मतलब है मैं, जिस यंत्र के माध्यम से मैं का अनुभव होता है उस यंत्र को अहंकार कहते हैं। ये योगी अर्थ है, मैंने बताया था ना तीन प्रकार के अर्थ होते हैं, कौन कौन से? योगिक, योगरूढ़ और रूढ़। तो ये योगी अर्थ है, अहंकार जो है अहम करोति इति अहंकार, जो अहम यानी मैं का अनुभव जो करता है उसका नाम अहंकार है। तो इसलिए उस यंत्र का नाम अहंकार रखा है, वो यंत्र आत्मा के पास में है, उसके बिना मैं नहीं बोल सकते आप। आज जो बोलते ना मैं भी हूं कुछ, फिर मेरे क्यों भूलते हो, मैं भी तो बैठा हूं यहां पर, मेरे कुछ दे दो ना, मेरी बात भी सुनो, मैं भी हूं। ये जो मैं जो बोलता आदमी, ये उसी अहंकार नामक यंत्र से बोलता है। जैसे मन नामक यंत्र से मनन करता है, मन नामक यंत्र से चिंतन करता है, मन नामक यंत्र से याद करता है, ठीक है, ऐसे ही अहंकार नामक यंत्र से अहम मैं का अनुभव करता है, इसलिए उसका नाम अहंकार रखा है। और बाहर जो संसार में ईगो के नाम से, अहंकार के नाम से जो जानते हैं वो है घमंड, और उसके पीछे भी यही कारण है, उस अहम को नहीं जान पाता है, जो अहम नहीं है उसको अहम मानता है, यानी जो मैं नहीं उसको मैं मानता है, इसको अहंकार कहते हैं, इसको भी घमंड। जैसे कहते ये बड़ा धन को दिखा रहा है, बड़ा घमंडी आदमी है। अब धन आत्मा थोड़ा है, धन अलग चीज है, आत्मा अलग है, मेरी बात समझ रहे ना? धन को आत्मा के साथ जोड़ करके मैंने कमाया, मेरा पैसा है, यानी पैसे को अपने आप को जोड़ रहा है व्यक्ति। तो कोई पैसे का अहंकार करता है, कोई मकान का, कोई गाड़ी का, कोई कपड़ों का, अलग अलग चीज़ों का व्यक्ति अहंकार करता है। तो उन चीज़ों को और आत्मा को अलग नहीं मान करके जब प्रस्तुत करता है उसको हम घमंड कहते हैं, वो भी उसी अहंकार के माध्यम से ही करता है व्यक्ति, इसलिए उसको भी हम रूढ़ी अर्थ में अहंकार बोल देते हैं। ठीक है हो गया, हाँ प्रारंभ करिए। हाँ जी सूत्रार्थ देखिएगा, जिस प्रकार उत्पत्तिवाद में किसी कारण पदार्थ को लेकर उत्पत्ति मानी जाती है, उसी प्रकार कार्य की अभिव्यक्ति कारण से होती है, कार्य की अभिव्यक्ति कारण से होती है, कार्य अपनी अभिव्यक्ति में कार्य अपनी अभिव्यक्ति में कार्य अपनी अभिव्यक्ति में अभिव्यक्ति में कार्य अपनी अभिव्यक्ति से पूर्व ऐसा करिएगा कार्य अपनी अभिव्यक्ति से पूर्व कार्य अपनी अभिव्यक्ति से पूर्व कारण में अनभिव्यक्ति स्वरूप में रहता है। कार्य अपनी अभिव्यक्ति से पूर्व कारण में अनभिव्यक्ति स्वरूप में रहता है, इसलिए दोष नहीं आता, इसलिए दोष नहीं आता। हाँ जी, अब एक प्रश्न किया जा रहा है भूमिका में, भवतु यद अभिव्यक्तम तत्कार्यम यस्मात् अभिव्यज्यते तत्कारणम। कहते हैं भवतु हो जाए, यद अभिव्यक्तम तत्कार्यम जो प्रकट होता है, जो जो प्रकट होता है तत्कार्यम उसको कार्य बोल दो, यस्मात् अभिव्यज्यते और जिससे वो कार्य अभिव्यक्त होता है उसको कारण समझ लो। तथापि फिर भी कार्यस्य विशिष्टम स्वरूपम किम, हमारा प्रश्न है कार्य का विशिष्ट स्वरूप क्या है, यानी उस कार्य को हम आसानी से कैसे समझें कि ये कार्य है। किसी को हम कहें ये कार्य पदार्थ है, जैसे सूर्य को देख करके हम आसानी से समझ लें कि ये कार्य पदार्थ है, ये जो धरती जिस धरती पर हम बैठे हैं इसको देख करके हम आसानी से समझ ले ये कार्य पदार्थ है, चंद्रमा को कार्य पदार्थ है। तो जो भी सृष्टि में पदार्थों को देख रहे हैं हम लोग, विशेषकर जिनको मनुष्यों ने नहीं बनाया, मनुष्यों ने जिनको बनाया तो हमको पता ही है, मकान को देख करके हमें कोई शंका थोड़ी होती है कि ये पहले से ही है या बना हुआ है, ये तो हमें सबको पता है कि इसको बनाया गया और बनाने वाले बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो मकान को देख करके, गाड़ी को देख करके या किसी और चीज जिनको मनुष्यों ने बनाए उसको लेकर के हमें कोई आशंका नहीं होती है। हमें जो आशंका होती है धरती को देख करके, सूर्य को देख करके, चंद्रमा को देख करके हमें आशंका होती है। तो ये प्रश्न करने वाला ये प्रश्न कर रहा है कि हम कैसे माने कि ये कार्य पदार्थ है, इसको कार्य पदार्थ के रूप में समझने के लिए कोई विशिष्ट स्वरूप रखो हमारे सामने, इसलिए इसको कार्य कहते हैं, ये प्रश्न किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कार्यस्य विशिष्टम स्वरूपम किम, यतः तद् ज्ञानम सौगम्येन स्यात्। उसका ज्ञान हमें सुगमता से हो जाए, सौगम्येन का मतलब सुगमता से हो जाए, इति आकांक्षायाम उच्यते, इस आकांक्षा में उत्तर दिया जा रहा है। सूत्र है हेतुमत अनित्यम सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम, ये कार्य पदार्थ के लक्षण बताए गए, कैसे हम मान सके कि ये कार्य पदार्थ है उसके हेतु बता दिए यहां पर, बहुत सारे कारण बताए। पहला हेतु दिया हेतु मत, दूसरा दिया है अनित्यम, तीसरा दिया है सक्रियम, चौथा दिया है अनेकम, पांचवा दिया है आश्रितम, उसको लिंगम कहते हैं, उसको कार्य, लिंगम का अर्थ है कार्य। तो पांच हेतु दिए हैं किसी भी वस्तु को हम ये जान सके कि ये कार्य पदार्थ है, उसके पीछे ये पांच कारण, ये पांच रीजन हैं जिनको देखने से पता लगता है ये कार्य पदार्थ है। पहले लिंगम को समझाया जा रहा है, लिंगम का अभिप्राय क्या है। तो कहते हैं लिंग्यते अनुमीयते कारणम अनेन इति लिंगम, अर्थात कार्य, कार्य पदार्थ को यहां पर लिंगम शब्द से कहा है। लिंगम को लिंगम क्यों कहते हैं, देखिए ये यौगिक अर्थ बताया जा रहा है यहां पर, ठीक है जी, यह यौगिक अर्थ बताया जा रहा है। लिंग्यते अर्थात अनुमीयते, अनुमान किया जाता है, जाना जाता है। क्या कारणम, कारण को, कारण को जाना जाता है, अनुमान किया जाता है। अनेन, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा कारण को जाना जाता है, जिसके द्वारा कारण का पता लगा जाता है, जिसके द्वारा पता लगा जाता है वो जो है उसका नाम है लिंग। जिसके द्वारा हम पता लगाते हैं वो ही लिंग कहलाता है। बात पकड़ में आ रही है? मोटा उदाहरण दे, घड़ा है मान लीजिए, घड़ा, घड़े को मैं लिंग बोलता हूं। लिंग क्यों बोलते हैं, बोलता हूं, उस घड़े के द्वारा हम पता लगाते हैं कि घड़े का कारण क्या है। कह रहे हैं लिंगते अर्थात अनुमीयते, अनुमान किया जाता है, जाना जाता है, मापा जाता है, तोला जाता है। अनुमान का अर्थ बता रहा हूं मैं, मापा जाता है, तोला जाता है, जाना जाता है। जिसके द्वारा, किसके द्वारा, घड़े के द्वारा क्या जाना जाता है, कारणम, कारण। तो जिसके द्वारा कारण को जाना जाता है वो जो माध्यम है उसको कहते हैं लिंग अर्थात कार्य। लिंगम शब्द का अर्थ स्पष्ट हो गया? माइक माइक माइक नहीं, मैंने आपके बात आपके सामने रखा था। तीन प्रकार के शब्द होते हैं, एक यौगिक शब्द होते हैं जो अभी चर्चा हो रही है यौगिक शब्द का, और एक होता है योग रूढ़ और एक होता है रूढ़। रूढ़ जो शब्द होते हैं वो रूढ़ ऐसे होते हैं, रख दिए नाम ऐसे, उस शब्द का अर्थ उस वस्तु में हो जरूरी नहीं है। अगर हो तो वो योग रूढ़ बनेगा, और कुछ नहीं है उस शब्द का, उस अर्थ के साथ कोई लिंक नहीं है, बस नाम रख दिया, उसको रूढ़ कहते हैं। तो ये जो नाम रखे जाते हैं अधिकांश रूढ़ में रखे जाते हैं, और वैदिक काल में तो योग रूढ़ के रूप में रखते थे, ठीक है ना। मान लीजिए किसी का नाम विनय रखना, तो ये इसलिए रखा जाता है विनय, ताकि वो उसके अंदर विनयशीलता आ जाए। माता पिता का कर्तव्य है जब नाम आपने विनय रखा है तो उसको विनयशील बनाओ, नहीं तो आपको वो नाम हटाना चाहिए। बड़ा होने के बाद जिसके जीवन में विनय ही नहीं है तो उसका नाम चेंज कर दो। हाँ, बदलना चाहिए, और नाम कभी भी बदल सकते, याद रखना, और बहुत ईजी है, सरल है नाम बदलना। कैसे? अखबार में दो, जो प्रसिद्ध न्यूज़पेपर होते हैं, अखबार होते हैं, उसमें दे दो, दो तीन अखबारों में, कम से कम दो अखबारों में दे दो, प्रसिद्ध अखबारों में, और मेरा नाम ये था, अब मैं ये नाम रख रहा हूँ, ऐसे दे दो। जब आ जाएगा तो उसके ले लो कटिंग, और जाओ तहसील में, और वहाँ पर एफिडेविट बनवा लो, बस बदल गया आपका नाम। बहुत सरल है, बहुत सरल है नाम बदलना। तो इसलिए अब किसी का नाम आपने रखा है कि श्रुति, और उसके जीवन में कोई श्रुति ही नहीं है, वेद ही नहीं है, वेद को कभी देखा ही नहीं उसने, ऐसा क्या नाम रखा आपने श्रुति। किसी का नाम मेधा रखा, उसके पास मेधा का कोई काम ही नहीं है। तो ये रूढ़ी शब्द होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मत बदलो अपना नाम, पर आप ये मत समझना कि मेरा नाम मेधा है तो मेरे पास बहुत मेधा है, ये मत समझना। फिर अगर ऐसे समझना हो तो फिर वैसे बनो, ठीक है जी। किसी का नाम रवि रख दिया और उसके जीवन में कोई प्रकाश ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है, हमेशा अज्ञानता में डूबा हुआ व्यक्ति। तो रवि इसलिए कहा जाता है जिसके जीवन में प्रकाश हो, तो प्रकाश लाओ, प्रकाश पैदा करो, ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करो, अलग अलग प्रकार का नॉलेज गेन करो। नहीं करते हो तो फिर ठीक है, नाम रवि तो केवल रूढ़ी है, केवल पुकारने के लिए नाम रखा है, फिर ये क्यों गर्व करते हो कि मैं तो रवि हूं, ऐसा मत करना, ठीक है ना। किसी का नाम आदित्य रखा है तो आदित्य के समान रवि कहो, आदित्य कहो, ठीक है ना। तो नाम इसलिए रखा जाता है वैसा बना जाए, अगर ऐसा नहीं रखा जाता है तो ठीक है, अब कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब किसी का नाम बुश रख दिया, वो झाड़ियां थोड़ा है, वो बुश का मतलब झाड़ी, वो झाड़ी थोड़ा है, वो तो आदमी है। ये तो नाम, इसको कहते हैं रूढ़, ठीक है। हाँ चले हम आगे। तो लिंग को समझाए यहां पर, लिंग किसे कहते हैं, कार्य पदार्थ को लिंग कहा है, क्यों कहा है, उसी के माध्यम से कारण को जाना जाता है। अब आइए हेतु मत को समझ लीजिएगा। तच्च हेतु मत, हेतु मत कारणवत, हेतु कहते हैं कारण को, हेतु मत मतलब कारण वाला होता है, जो भी कार्य पदार्थ होगा वो कारण वाला होगा। सहेतुकम कारणान्वयी, वो सहेतुक होता है यानी हेतु सहित होता है, कारण सहित होता है। कारणान्वयी, कारण से वो अन्वित होता है, कोई भी कार्य पदार्थ लीजिएगा उसमें कारण विद्यमान रहता है, इसको कहते हैं कारणान्वयी। अन्वय का मतलब है उसके साथ जुड़े रहना, कार्य में हमेशा कारण जुड़ा रहता है, कारण को कार्य से अलग नहीं कर सकते। तथा निमित्तवच्च, वो निमित्त वाला होता है, कारण कहो हेतु कहो निमित्त कहो। कस्मैचित निमित्ताय कृतम, अथवा वो किसी निमित्त के लिए किया जाता है उसको, वो जो कार्य पदार्थ है वो किसी के लिए किया जाता है। हाँ मेरी बात को समझने का प्रयत्न कर, कोई भी कार्य पदार्थ हो, कोई भी कार्य पदार्थ वो किसी के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता है। किसी वस्तु को बनाया जाता है वो किसी के लिए बनाते हैं, और जिसके लिए बनाते हैं वो चेतन होगा। तो यही कह रहे हैं कस्मैचित निमित्ताय कृतम, किसी के निमित्त से उसको बनाया गया है, और वो क्या करेगा, भोगार्थम इति यावत, वो भोग के लिए, उपयोग के लिए, प्रयोग के लिए। आपने कोई वस्तु बनाई है तो वो क्यों बनाई है, उपयोग के लिए, तो जो उपयोग करने वाला है उसके लिए बनाया। ये है निमित्त वाला, कारण वाला, यह है हेतु मत का अर्थ। एक अर्थ बताया है कार्य क्यों है, क्योंकि वो हेतु वाला होता है, कारण वाला होता है, निमित्त वाला होता है। इतने सारे हेतु दे दिए एक ही बात। अगली बात अनित्यम, वो कार्य कैसा होता है, अनित्य होता है, अर्थात नश्वरम, वो नष्ट होने वाला होता है, सदा उसी रूप में कभी नहीं रह सकता। कोई ऐसी वस्तु आप बता सकते हैं, कोई भी एक वस्तु आप बताइए, दुनिया का कोई भी पदार्थ हो जिसको आप कहो ये वस्तु जयी ये वैसा का वैसा है, बता सकते हैं आपने से कोई? दुनिया का कोई ऐसा पदार्थ बताइए ये वैसा का वैसा है जिसको आप देख रहे हैं, कोई नहीं है। सब में परिवर्तन हो रहा है, सब में बदलाव हो रहा है। हाँ जी, कार्य पदार्थ, कार्य पदार्थ। हाँ जी जी जी, उसको बदलने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, आप ही की बात है, बदलती वो भी। मेरा प्रश्न ये था कोई ऐसी वस्तु बताए जो नहीं बदलती हो, आज बदलती हो, दो दिन के बाद बदलती हो, दो करोड़ के बाद बदलती हो, प्रश्न ये नहीं बदलती या नहीं बदलती। अच्छा, बदलाव जो है एक तो होता है बदलाव तत्काल दिखता है, ठीक है ना, उसी समय दिखाई देने लगता है, कुछ समय लगता है, किसी के लिए एक दिन समय लगता है बदलाव को देखने के लिए, घड़े के बदलाव को देखने के लिए एक महीना दो महीने तीन महीने लगते हैं कि हाँ ये घड़ा जो है पुराना हो गया है, छः महीने के बाद और अच्छा लगता है, और एक साल के बाद तो बिल्कुल क्लियर पता लगता है पुराना हो गया है, ठीक है ना। तो हर पदार्थ में जो उसके कारण होते हैं वो किस रेशो में किस विधि से मिलाए गए हैं उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है का उसका बदलाव कब आएगा। पर ऐसा कोई पदार्थ आप नहीं दिखा सकते संसार में चाहे वो डायमंड हो या चाहे आजकल बोला जाता था ना, मतलब अब आजकल नहीं अभी तक बोला जाता, प्लास्टिक जो है अनादि तत्व है, यानी अनादि की तरह है, ये नष्ट नहीं होता। सुना है ना आपने, ये जो प्लास्टिक होता है ना, ये प्लास्टिक भी जैसे हम लोग मानते हैं ना आत्मा नित्य है, हाँ प्रकृति नित्य है, ठीक है परमात्मा नित्य है, तो कुछ लोग बोला करते थे ये जो प्लास्टिक है ये भी नित्य है, ये समाप्ति नहीं होता है। पर आज का विज्ञान कहता है कि ये भी समाप्त होता है। अभी अभी जो लेटेस्ट ज्ञान आया है प्लास्टिक के बारे में, कहा जा रहा है कि प्लास्टिक को भी समाप्त किया जा सकता है, उसको भी खोज लिया उन्होंने। समझ रहे हैं आप लोग, दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बनी हो और वो शाश्वत हो, वैसी रहती हो। ये अलग बात है, कल तक हमें ये पता नहीं लगता था कि प्लास्टिक समाप्त तो हो सकता नहीं हो सकता, हमारे पास वो साधन नहीं थे, हमारे पास वो ज्ञान विज्ञान नहीं था। तो आज विज्ञान ने ये स्पष्ट कर दिया कि प्लास्टिक भी समाप्त तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली बात स्पष्ट हो गई, आगे बढ़ते हैं। अनित्यम अनश्वरम, अगली बात, सक्रियम, कोई ऐसा कार्य पदार्थ नहीं है जो सक्रिय नहीं है, यानी क्रिया से वो बनी नहीं हो वस्तु, क्रिया के माध्यम से उसमें क्रिया हुई है, बिना क्रिया के बिना परिणाम के वो वस्तु नहीं बन सकती है। इसलिए कहा सक्रियम, क्रियया निष्पद्यमानम, क्रिया से ही उत्पन्न होती है, बिना क्रिया की ये कार्य पदार्थ नहीं आ सकता। निमित्त कारणेन चेतनेन तत्कारणे जड़े प्रसार्यमानया क्रियया निष्पद्यमानम, और वो क्रिया कौन कर रहा है, तो कह रहे हैं निमित्त कारणेन, निमित्त कारण के द्वारा। वो निमित्त कारण कौन है, चेतनेन, चेतन के द्वारा, ईश्वर के द्वारा। तत्कारणे जड़े, उस कार्य पदार्थ का जो कारण रूपी जड़ पदार्थ है, उस जड़ पदार्थ में प्रसार्यमानया क्रियया, उस जड़ पदार्थ में होने वाली क्रिया, क्योंकि उस जड़ पदार्थ में जब क्रिया होगी तभी तो कार्य के रूप में आएगा। मेरी ओर देखिएगा, मान लीजिए सूक्ष्म कण फैले हुए हैं, ठीक है ना, जब तक वो एकत्रित नहीं होंगे तब तक आप कार्य कैसे बनाएंगे। तो एकत्रित तभी होंगे ना जब उसमें क्रिया हो, अपने अपने स्थान से चल करके एक स्थान पर आ जाए ना सारे कण। मेरी बात समझ रहे हैं, मोटी भाषा में ये समझ लीजिएगा कि सब कण पड़े हैं, मान लीजिएगा गेहूं बिखेर दिया आपने धूप में, गेहूं को फैला दिया है, अब वो इकट्ठा बोरी के अंदर तभी आएंगे ना जब उस एक एक गेहूं में क्रिया हो, ठीक है ना। अब वो क्रिया करने वाले आप हो या और कोई हो, लेकिन क्रिया के बिना वो एक बोरी में कैसे आएगा गेहूं। ठीक इसी प्रकार से अलग अलग कण हैं, उसमें बिना क्रिया के वो कार्य के रूप में कैसे आएगा। तो यही कहना चाह रहे हैं, प्रसार्यमानया क्रियया, उस जड़ पदार्थ में जो होने वाली क्रिया है उस क्रिया से ही निष्पद्यमानम वो कार्य के रूप में उत्पन्न होता है। अथ च विकार रूपया क्रियया सत्तम युक्तम, और एक और बात है, क्रिया से तो कार्य पदार्थ उत्पन्न होता ही है, लेकिन उसमें विकार रूप क्रिया भी सतत चल रही है। एक तो निर्माण की क्रिया, और निर्माण होने के बाद में भी एक क्रिया हो रही होती है उस पदार्थ में, वो है परिणित होना, बदलना, निरंतर उसमें बदलाव हो रहा है। जैसे बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन घूम रहे हैं वहां पर, ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसे ही कोई भी कार्य पदार्थ हो उसमें परिणाम निरंतर हो रहा होता है, वो स्थिर नहीं रहते। कोई भी अणु कोई भी तत्व स्थिर नहीं है, निरंतर उसमें क्रिया हो रही है। जड़ पदार्थों की बात कर रहा हूं मैं, वो एक रूप में बिल्कुल स्टिल होकर के नहीं रह सकते, उसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है। यही तो परिणाम से, इसी परिणाम से उसमें विकृति आती है। अगर आप दूध को वैसा का वैसा रख दीजिएगा, सुबह का दूध ऐसे रख दीजिए शाम तक, अगले दिन तक, फिर उससे अगले दिन तक, तो उसमें जो परिवर्तन हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है परिवर्तन, क्योंकि उसके अंदरूनी परिवर्तन हो रहा है, तभी जाकर के वो खट्टा हो रहा है या फट रहा है जो भी उसमें हो गया। ये जो विकार आ रहा है ना, उसमें बदलाव के कारण से तो विकार आएगा, ठीक इसी प्रकार घड़े में, ठीक इस प्रकार हमारे वस्त्रों में। अच्छा, ये तो मैंने देखा था 6 महीने पहले, बिल्कुल नया लग रहा था, बहुत वाइट दिख रहा था, आप तो ऐसा नहीं दिख रहा है, 6 महीने हो गए तो नहीं दिखेगा, परिवर्तन तो हो गए ना। तो ये जो बदलाव हो रहा है ये बिना क्रिया के हो रहा है क्या? तो ये दूसरा परिणाम है, ये दूसरी क्रिया। एक तो उत्पन्न होते समय क्रिया अलग है और उत्पन्न होने के बाद में उसमें क्रिया चल रही है, इसी क्रिया से पता लगता ये कार्य है, ये बताया जा रहा है। फिर उसके बाद अगला हेतु दिया अनेकम, जो भी कार्य पदार्थ होता है वो अनेक होता है, समझ में आ रहा है? जो भी कार्य पदार्थ है वो अनेक होता है, कार्य पदार्थ वो एक नहीं हो सकता, वो अनेक होता है, अर्थात अनेक अवयव होते उसमें, अनेक पार्ट्स होते उसके अंदर, अनेक तत्व होते हैं। और वो अनेक कैसा होता है? काल भेदात, देश भेदात, आश्रय भेदात, अनेकम, अनेक संख्या युक्तम, बहुरूपम वा। वो कहते हैं काल के भेद से भी अनेक होता है, देश के भेद से भी अनेक होता है, आश्रय भेद से भी अनेक होता है, और संख्या से युक्त हो, संख्या के कारण से भी अनेक होता है। अनेक इसलिए होगा ना जब संख्या हो, जब संख्या ही नहीं तो अनेक कैसे हो? मतलब 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, ये जो संख्याएं हो ना, जहाँ संख्याएं हैं वहां अनेक होंगे, वह एक ही है तो और संख्या तो है ही नहीं फिर। तो संख्या से युक्त होने के कारण से, आश्रय भेद के कारण से, देश भेद के कारण से, काल भेद के कारण से, ये सारे कारण बन रहे हैं, इसलिए वो कार्य पदार्थ है। अगली बात, अंतिम बात कही आश्रितम, जो भी कार्य पदार्थ होता है वो किसी न किसी के आश्रय से रहता है, वो स्वतंत्र नहीं होता है, उसका अस्तित्व स्वतंत्र नहीं होता। ये बात समझ में आ रही है? कार्य पदार्थ हमेशा किसी न किसी के आश्रित रहता है, वो स्वतंत्र नहीं होता, वो तो कारण के आश्रित रहेगा। आज कपड़ा कपड़े के रूप में है क्योंकि जब तक आश्रय है वहां पर, आश्रय देने वाला नहीं रहेगा तो आप कहां रहेंगे? आज मैं आप कहूंगा आउट आउट, बाहर निकलो, तो बाहर जाएंगे आप, अंदर कैसे रहेंगे आप? अंदर तभी रहेंगे जब तक मैं आपको अनुमति देता रहूंगा, तब तक आप अंदर रहेंगे, नहीं तो फिर बाहर निकलेंगे आप, रह नहीं सकते आप यहां पर। तो कपड़ा कपड़े के रूप में इसीलिए है क्योंकि वहां पर तंतु हैं, धागे हैं, धागों की उपस्थिति में कपड़ा है, मिट्टी की उपस्थिति में घड़ा है। ये कह रहे हैं आश्रय के कारण से पता लगता है कि वो कार्य पदार्थ है, क्योंकि कार्य पदार्थ कभी भी स्वयं नहीं रह सकता, कपड़ा स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता बिना तंतुओं के, बिना मिट्टी के घड़ा नहीं रह सकता स्वतंत्र रूप से। कोई भी आश्रित वस्तु स्वतंत्र नहीं रह सकती, चाहे वो आत्मा भी क्यों ना हो। आप कहते हो हम तो आत्मा, हम तो स्वतंत्र रहेंगे, नहीं रह सकते। यदि मैं आश्रय दूंगा तो रहोगे, मैं दूं या आपके माता पिता दें या जो आपके बड़े लोग दें, आप अपने घर में भी तभी रह सकते हो ना, जो आपके जो बड़े हो जो आपको आश्रय देंगे, ये अलग बात। आप ही बड़े होंगे तो अलग बात हो गए, आप बड़े होंगे तो फिर आपका भी कोई बड़ा होता, याद रखना, ठीक है ना। हाँ, आप अपने घर में तभी रह सकते हो जब वो मोहल्ला वाले आपको आश्रय देंगे, याद रखना, नहीं तो आप नहीं रह सकते वहां पर। और उस मोहल्ले वाले भी तब रह सकते हैं जो उस ब्लॉक का जो भी अधिकारी है, जब वो आश्रय दे। ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाइए तो राजा के आश्रय दिए बिना आप नहीं रह सकते। तो किसी न किसी के आश्रय में हमको रहना पड़ेगा, चाहे हम चेतन हो चाहे जड़ हो। पर यह प्रसंग चल रहा है कार्य पदार्थों का। तो कोई भी वस्तु, कार्य वस्तु हो, वो किसी न किसी के आश्रित रहती है वो वस्तु। हाँ जी, कि कोई आश्रय देने वाला हो तो हम आश्रित रह सकते हैं ना, स्वतंत्र नहीं रह सकते ना। जब हम शरीर में रहते हैं तब हमको आश्रय चाहिए ना, आत्मा पहले पहले प्रश्न को समझ लीजिएगा। प्रश्न ये है कि जब हम शरीर में आते हैं तो हमको आश्रय चाहिए होता है, बिना आश्रय के हम शरीर में नहीं रह सकते। तो शरीर में रहने के लिए ईश्वर का सहारा चाहिए, तब हम शरीर में रह सकते हैं। और ईश्वर सहारा नहीं देगा तो हम शरीर में नहीं रह सकते, और शरीर जब सहारा नहीं देगा तो भी नहीं रह सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? शरीर जो है वो कार्य हुआ, जीवात्मा भी कार्य हुआ। देखिए हमारा इसलिए सबसे पहले प्रसंग को सामने रखना है। प्रसंग ये नहीं चलाया जा रहा है आत्मा के विषय में, आत्मा कार्य पदार्थ है ऐसा नहीं बोला जा रहा है। केवल इतना बोला जा रहा है आत्मा भी चेतन तत्व भी किसी के आश्रित रहता है, केवल इतनी सी बात हो रही है। यहां ये नहीं, आत्मा के विषय में ये नहीं हो रहा कि आत्मा कार्य पदार्थ है क्योंकि वो किसी के आश्रित रहता है, ये प्रसंग नहीं चल रहा है। अगर ऐसा प्रसंग में चलाता तब आपका प्रश्न बनता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आत्मा कार्य पदार्थ है क्योंकि वो किसी के आश्रित रहता है, ऐसी प्रतिज्ञा मैंने नहीं की है ना ऐसा प्रस्तुत कर रहा हूं। केवल प्रसंग वश मैंने ये कहा कि कार्य पदार्थ तो किसी के आश्रित रहते ही रहते हैं, लेकिन हम जीवात्माएं भी किसी न किसी के आश्रित रहते हैं, केवल इतनी सी बात कही मैंने। ठीक है जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। लिंग रूपी कार्य, लिंग रूपी कार्य कारण वाला होता है, कारण वाला होता है, नाशवान होता है, नाशवान होता है, क्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है, क्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है, अनेक कारणों वाला होता है, अनेक कारणों वाला होता है, तथा तथा किसी के आश्रित होता है, किसी के कहो या कारण के आश्रित होता है, ऐसा कहो कारण के आश्रित होता है। इन हेतुओं से, इन हेतुओं से, या ऐसा भी लिख सकते इन पांच हेतुओं से, इन पांच हेतुओं से कार्य रूप कार्य पदार्थ स्पष्ट होता है, इन पांच कारणों से कार्य पदार्थ स्पष्ट होता है। हाँ जी, कार्य को स्पष्ट कर दिया है, अब प्रश्न किया जा रहा है आपने कार्य को तो स्पष्ट कर दिया है, कैसे कार्य को हम जान सकते हैं? हमारा प्रश्न है कारण को भी स्पष्ट करिएगा ना, कारण को कैसे जान सकते हैं? तो वही प्रश्न किया जा रहा है। लिंगस्य कार्यस्य स्वरूपम उक्तम, लिंग रूपी कार्य के स्वरूप को तो आपने बता दिया, अधुना अस्य कारणस्य कार्यम लिंगम तस्मात् लिंगात् कारणम लिंग्यते अनुमीयते इति प्रदर्श्यते। कहते हैं अधुना अब यस्य कारणस्य कार्यम लिंगम, जिस कारण से कार्य रूपी लिंग उत्पन्न होता है, तस्मात् लिंगात् उसी लिंग से कारणम लिंग्यते, कारण का भी ज्ञान होता है, कारण का भी अनुमान होता है, इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है। जिस कार्य को देख करके हम अनुमान करते हैं या ज्ञान करते हैं इन इन कारणों से ये कार्य है, उसी कार्य को देख करके ही कारण का हमें ज्ञान होता है, ये प्रदर्शित किया जा रहा है। सूत्र है आंजस्यात् अभेदतो वा गुणसामान्यादेः तत्सिद्धिः प्रधान व्यपदेशाद् वा। आंजस्यात् अभेदतो वा, एक है आंजस्यात् अभेदतो वा गुणसामान्यादेः तत्सिद्धि प्रधान व्यपदेशाद् वा। आंजस्यात् एक कारण बताया है, अभेदतो अभेदतः इस शब्द से दूसरी बात कहिए, गुणसामान्यात् से तीसरी बात कहिए, और प्रधान व्यपदेशात् से चौथी बात कहिए। तो चार बातों से कारणों को हम समझ सकते हैं। आंजस्यात् को समझाया जा रहा है अनायासेन व्यक्तत्वात् स्पष्टत्वात् प्रकटत्वात्। अनायासेन, आंजस्यात् का अर्थ किया अनायासे, बड़ी सरलता से सुगमता से ये प्रकट होता है, जाना जाता है कि ये कारण है। यत् खलु कार्यं वस्तु भवति तत्स्वरूपतः एव निज कारणं प्रदर्शयति। क्या सरलता है, बहुत सरलता जो आप बता रहे हो। तो कह रहे हैं जो कोई भी कार्य वस्तु होती है, जो कोई भी कार्य वस्तु होती है तत्स्वरूप तत्स्वतः एव निज कारणं प्रदर्शयति, वो सरलता से अपने निज कारण को प्रकट कर देता है। कैसे, यतः कारण यतः कारण कारण वस्तुना यतः कारण वस्तुना क्रम विशेषे संस्थितिरेव कार्यम। यतः कहा क्योंकि कारण वस्तुना जो कारण वस्तु है, कारण पदार्थ है, उनका जो क्रम विशेष है उस क्रम विशेष में ही कार्य वस्तु विद्यमान रहती है। संस्थिति रेवा, संस्थिति का मतलब उसकी विद्यमानता, कारण वस्तुओं में ही कार्य वस्तु क्रम से विद्यमान रहती है। कैसे, यथा उदाहरण से समझा रहे हैं, वस्त्रे तंतव कारण पदार्था, वस्त्र में धागे ये कारण पदार्थ है। आप मेरी ओर देखिएगा, जो ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं ये वस्त्र है, इस वस्त्र को देख करके अनायास से सरलता से इस वस्त्र के कारणों को आप जान सकते हैं। कैसे, इस वस्त्र में जो धागे हैं वो विद्यमान है, वो क्रम से विद्यमान है, ठीक है, यही बात कही जा रही है। वस्त्रे तंतवः कारण पदार्था, वस्त्र में जो धागे हैं वो कारण पदार्थ हैं। कैसे हैं वो, तान वितान क्रमेण अवस्थिता उपलभ्यन्ते। तान वितान, तान वितान कहते हैं, इधर देखिएगा धागे कैसे होते हैं, एक तो ऐसे लंबे लंबे होते हैं और एक आड़े होते हैं, तो ये तान कहते हैं और इसको वितान कहते हैं। तो वस्त्र में आपको स्पष्ट दिखाई देगा जो भी वस्त्र बना है, विशेषकर आप अगर कॉटन वस्त्र का कॉटन रुई से बना हुआ जो वस्त्र आप देखेंगे तो आपको आसानी से दिखाई देगा, क्योंकि थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा सा मोटा होता है। सामान्य यंत्रों से जो बनाया जाता है या हाथ के यंत्र से बनाते हैं तो उसको और अच्छी तरह आप समझ सकते हैं। खादी को देखिएगा, आपको एकदम आपको तान वितान दिखाई देगा, यानी जी एक लंबे लंबे और एक आड़े रूप में, इसको कहते हैं तान और वितान, क्रम से आपको दिखाई देगा। तंतुषु च कार्पास अंशवा, और धागों में रुई के अंश दिखाई देंगे आपको, रुई को देख, रुई के अंदर यह धागे के अंदर रुई आपको दिखाई देगा। ये कह रहे हैं कार्पाश अंशवः तंतुषु, तंतुओं में यानी धागों में रुई के अंश आपको दिखाई देंगे। घटे मृदांशाश्च स्पष्टा संति ही, और घड़े में मिट्टी के अंश स्पष्ट है ही, यह मोटे मोटे पदार्थों को लेकर के बात कही है। इसी से हम अनुमान करेंगे जिसके अंश दिखाई नहीं देते हमको, अगर कार्य है तो उसके भी कारणों का हम अनुमान कर लेते हैं। अब सूर्य तो बहुत ऊपर है, ठीक है जी, पर हाँ हमें समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा विज्ञान समझना पड़ेगा व्यक्ति को। तो जो किरणें आ रही हैं तो उसी के तो अंश है, वो किरणें जो आ रही है ना उसी के तो अंश है ना। सारे किरणों के इकट्ठा करो तो वो सूर्य हो गया। वास्तव में सूर्य क्या है, प्रकाश पुंज है, बहुत सारा प्रकाश है वहां पर, ठीक है ना, वही प्रकाश टूट टूट करके आ रहा है और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है, वही प्रकाश टूट टूट करके आ रहा है, वही सूर्य है। तो सारे किरणों को, सभी किरणों को इकट्ठा करो तो वही प्रकाश बन जाएगा। वो इतना अधिक प्रकाश है, इतना अधिक प्रकाश है तो हमको पता नहीं लगता है कि वो एक ऐसा तत्व नहीं है, मतलब एक ठोस पदार्थ की तरह नहीं है सूर्य। जैसे हम किसी ठोस पदार्थ, पर्वत को देखो, बहुत बड़े पत्थर को देखो, इस तरह का सूर्य नहीं है। वो तो प्रकाश है, बहुत सारा प्रकाश है, घनघोर प्रकाश है वहां पर, और उसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। धरती से कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है ना, हाँ लाखों गुना बड़ा है, जितना भी लाखों गुना है ना, तो इतना बड़ा है। उस दृष्टिकोण से इतना दूर से हम देख रहे हैं तो गोलाई के रूप में हमको दिखाई दे रहा है। आप कल्पना करिएगा, इस धरती से इतने लाख गुना बड़ा है तो कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। तो चलिए आगे देखिएगा, तथैव उसी प्रकार जैसे मिट्टी में हम देख रहे हैं ना, यानी घड़े में मिट्टी को या वस्त्र में तंतुओं को देख रहे हैं, तथैव कार्य रूपात जगतो अपि अंजस्यात् कारणभूताया प्रकृति सिद्धिर्भवति। तथैव कार्यरूपात् जगतो, ये जो कार्यरूप जगत संसार है, ये जगत भी अंजस्यात् सरलता से कारणभूताया प्रकृति, कारण स्वरूप जो प्रकृति है उसकी सिद्धि होती है। क्योंकि घड़े को देख करके मिट्टी का पता लगाया आपने, ऐसे इस पूरे ब्रह्मांड को देख करके इसका जो कारण स्वरूप है वो भी हमको समझ में आता है, ठीक है जी। कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है ना, इस रूप में हमको अनुमान होगा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा उसको प्रत्यक्ष आप देखेंगे, प्रत्यक्ष इन आंकों से नहीं देख सकते, फिर समाधि लगा के देखना पड़ेगा आपको। यद्वा गुण सामान्या देहे अभेदतः, गुण सामान्य से भी आप कारण को देख सकते, गुणों की समानता से। कैसे है, कार्य कारण सिद्धिर्भवति, गुण सामान्यों को देख करके ही कार्य कारण को आप सिद्ध कर सकते हैं। यतः कैसे, कारण गुण पूर्वकः कार्य गुणो दृष्टः। ये संसार का नियम है, जो भी कार्य हम देख रहे हैं और उस कार्य में जो भी गुण हमको दिखाई देते हैं वो कारणों में होंगे। ये है कारण गुण पूर्व का कार्य गुणों दृष्टा, कारण में जो जो गुण होते हैं वही गुण कार्य में आते हैं, कारण में जो गुण नहीं है वो कार्य में नहीं आ सकते। ये बात पकड़ में आ रही है, यदि कोई आपको मीठा लग रहा है तो उसके कारण में मिठास है तभी तो लग रहा है, कारण में मिठास ना हो तो कार्य में कहां से आएगा। ये पकड़ में आ गए, तो यही कहना चाह रहे हैं कारणों के अनुरूप ही कार्यों में गुण होते हैं, एक सिद्धांत है वैशेषिक का। इति न्यायात, इस न्याय से पता लगता है कार्यस्य विशिष्टा अपि गुणा भवन्ति, कार्यस्य विशिष्टा अपि गुणा भवन्ति, ते तु पूर्व सूत्रे प्रदर्शिता। कार्य के तो विशिष्ट गुण तो होते ही हैं, जो हेतुवान होता है, अविनाशी विनाशी होता है, जो अभी 124वें सूत्र में बताया, वो विशेष गुण है। तेतु पूर्व सूत्रे प्रदर्शिता, पहले वाले सूत्र में तो दिखाई दिया है। कार्य स्वरूप प्रसंगे, कार्य रूप प्रसंग में, परंतु केचन गुणा, कुछ ऐसे गुण होते हैं कार्य कारणेन समाना भवन्ति, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जैसे कारण में होते हैं वैसे कार्य में होते हैं, जैसे कार्य में होते हैं वैसे कारण में होते हैं। दो प्रकार के गुण बताए यहां पर, कुछ विशेष गुण हैं जो 124 में बताया, जैसे कि वो कारण वाला होता है कार्य, तो ये गुण हो गए ना। पर ऐसा ही गुण कारण में नहीं होता, कारण भी कारण वाला होता ऐसा नहीं होता, पीछे पढ़ करके है ना, कारण का कारण नहीं होता। ऐसे ही अनित्यम, अनित्य गुण है पर कारण भी अनित्य होता है ऐसा नहीं है। और सक्रिय, क्रिया के द्वारा ही कार्य उत्पन्न होता है, तो कारण भी क्रिया के द्वारा ही सामने आता है ऐसा नहीं है। तो 124वें सूत्र में जो गुण बताए हैं वो एक अलग प्रकार के गुण है। अब यहां जो बताया जा रहा है वो ऐसे गुण हैं जो कार्य में होंगे वो गुण कारण में अवश्य होंगे, ये ऐसे गुण हैं। ये दोनों में भेद पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? जी, तो कह रहे हैं परंतु केचन गुणा कार्य कारणेन समाना भवन्ति, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि कार्य में कारण के समान ही गुण होते हैं। तथा भूतेभ्य समान गुणेभ्यो अपि कारणम अनुमीयते, तो कह रहे हैं ऐसे स्वरूप वाले समान गुणों से कारण का अनुमान होता है। यतः कार्य कारणयो तेषां समान स्थिति, कहते हैं यतः क्योंकि कार्य और कारण इन दोनों में तेषां उन गुणों की समान स्थिति होती है, यानी जैसे कार्य में वैसे ही कारण में रहेंगे, जैसे कारण में तो वैसे ही कार्य में रहेंगे, ये समानता है। तथा भूत गुण सामान्यात, ऐसे गुणों की समानता से कारणम अनुमानम भवति, कारण का अनुमान होता है। यथा रक्त तंतुनाम वस्त्रम रक्तम जायते, एक मोटे उदाहरण से समझाया जा रहा है, जैसे लाल धागों से लाल वस्त्र ही बनता है। मिष्टस्य रसस्य अपि पाको मिष्टो भवति, मीठे रस से कोई चीज आप पका दो तो वो भी मीठा ही होता है क्योंकि रस मीठा है। गन्ने के रस से आप चावल बनाओ तो चावल में मिठास आएगा ही, आप लोगों को पता है ना, गन्ने के रस में चावल डाल करके बनाते हैं ना, और गन्ने के रस में तिल गुड़ वुड़ सब डाल करके उसके लड्डू बनाते हैं। रस में रस उबल रहा हो और उस उबलते हुए रस में बहुत सारा तिल डालो, थोड़ा सेक करके, और सेक करके बहुत सारा मूंगफली डाल दो, ठीक है, और भी कुछ प्रक्षेप जो जो आप डाल सकते हो सब डालो और उसको पकाते जाओ। फिर उसके बाद में वो पक गया, उसके बाद उसके लड्डू बना करके रख दो, ठीक है जी, नेचुरल लड्डू है। हाँ जी, नहीं कुछ नहीं डालना, वो रस में ही बना दिए ना आपने, गन्ने के रस में ही बना दे, फिर ऊपर से गुड़ क्यों डाले, उसमें कुछ नहीं डालना, गन्ने के रस में ही बनाया ना आपने उसको। तो वही बात कही जा रही है यहां पर कि जैसा वो रक्त तंतुनाम वस्त्रम रक्तम, लाल धागों से जब वस्त्र बनता है तो लाल बनेगा, ऐसे ही मीठे रस से कोई चीज बनाया तो वो मीठा ही रहेगा ना। एवं अत्रापि विज्ञेयम्, यहां पर भी ऐसे समझ लो, आज जो कार्य पदार्थों में जो जो गुण दिखाई दे रहे हैं हमको, वो गुण कारण में है तभी तो कार्य में दिखाई दे रहे हैं। रस में मिठास है तभी तो बनकर के जो पदार्थ तैयार हो गया उसमें आपको मीठा लगेगा, आपको अगर कारण में नहीं होता तो कार्य में कहां से आएगा, तो समान होंगे ना, जो कारण में वो कार्य में है। तो इस समानता से हमको पता लगेगा कि कारण में भी ऐसे ऐसे गुण होते हैं, इसको कारण कहते हैं, उसकी सिद्धि कर रहे हैं। तेज समान गुणादया महतत्वादि कार्यभूते जगति प्रकृतौ च अतो अग्रिमे सूत्रे प्रतिपाद्यन्ते हि। तो कहते हैं तेज समान गुणादया, वो जो समान गुण है महतत्वादि कार्यभूते जगति, महतत्व अहंकार मन ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां रूप ये जो कार्य जगत बना हुआ है इस कार्य जगत में वो विद्यमान है, और इस बात को अग्रिमे सूत्रे प्रतिपाद्यन्ते, आगे आने वाले 126वें सूत्र में इसकी चर्चा करेंगे। त्रिगुण अचेतनत्वादि द्वयो इस सूत्र में प्रधान व्यपदेशाद्वा, और प्रधान व्यपदेशाद का अर्थ समझा रहे हैं वा च अर्थे। आज मैं बोल रहा था ना, आपको स्मरण आ रहा है ना, वा शब्द जो है अथवा अर्थ में भी होता है और अर्थ में भी होता है, यहां वही बात कह रहे हैं वा च अर्थे। वा जो है ये च के अर्थ में, च का अर्थ होता है और, वा शब्द का अर्थ यहां और है, ये कह रहे हैं सूत्र में जो वा है ये विकल्प अर्थ में नहीं है, ये और अर्थ में समुच्चय के अर्थ में है। अथ च प्रधान व्यपदेशादपि प्रकृति सिद्धि, प्रधान के व्यपदेश से भी प्रधान के कथन से भी प्रकृति की सिद्धि होती है। प्रधानमिति, प्रधान को प्रधान क्यों कहते हैं, प्रकृति का एक नाम प्रधान है, याद रखना। प्रकृति को आप प्रकृति भी बोलते हो, सत्व रज तम भी बोलते हो, और उसको और भी नाम दिए हैं योग में, योग में बहुत सारे नाम दिए हैं प्रकृति के, तो उन नामों में से एक नाम ये भी है प्रधानम, प्रधान शब्द भी प्रकृति के लिए आता है। तो प्रकृति को प्रधान क्यों कहते हैं जी, तो कह रहे हैं प्रधीयते इति प्रधानम, प्रधीयते को खोला है प्रध्रियते, उस प्रध्रियते को भी खोला है प्रारभ्यते, प्रारब्ध होता है प्रकट होता है। व्यक्ति रूपम, व्यक्त रूप को प्रकट होता है यानी व्यक्त होता है, यस्मात् तत् प्रधानमिति, कहते हैं जो प्रारंभ होता है उसको प्रधान कहते हैं, जो प्रकट होता है उसको प्रधान होता है, यानी पहले वो अप्रकट रूप में रहता है, जब वो प्रकट हो जाता है अभिव्यक्ति के रूप में आ जाता है इसलिए उसको प्रधान कहते हैं। तो प्रधानमिति नाम व्यपदेशात् शास्त्रेषु, शास्त्रों में प्रधान के नाम से कथन किया जाता है, प्रकृति को शास्त्रों में प्रधान शब्द से बोला जाता है। तस्मात् प्रकृति सिद्धि, शास्त्रों में बताए जाने वाले प्रधान से भी प्रकृति की सिद्धि होती है। तथा कार्यस्य वस्तुनो भवति प्रकृष्टम धानम आधानम आश्रयो यस्मिन् तत् प्रधानमिति। एक और बात कह रहे हैं कार्यस्य वस्तुनो, कार्य वस्तु जो है प्रकृष्ट रूप से धानम अर्थात आधानम आश्रयो यस्मिन्, कार्य वस्तु का जो आधान है आश्रय है जो होता है उसको प्रधान कहते हैं। प्रधान का मतलब है आश्रय, प्रधान शब्द का अर्थ दिया इन्होंने आश्रय, तो जो आश्रय देने वाला होता है उसको प्रधान कहते हैं। तो गुण योगात प्रकृति सिद्धिर भवती, तो कहते हैं यस्मिन तत् प्रधानमिति गुण योगात, इस गुण योग से भी प्रकृति की सिद्धि हो जाती है। सामान्य गुण योग है ना, सामान्य गुणों को देख करके हमको पता लगता है कि कारण में भी ऐसे गुण हैं, तो इस सामान्य गुण योग से भी प्रकृति की सिद्धि कर सकते हैं, कारण की सिद्धि कर सकते हैं, ये बात कही जा रही है सूत्रार्थ। अनायास से, अनायास से अर्थात बिना विशेष प्रयास के, अनायास से अर्थात बिना विशेष प्रयास के बिना विशेष प्रयास के कार्य के कारण का ज्ञान हो जाता है, कार्य के कारण का ज्ञान हो जाता है। सामान्य गुणों से अनुमान हो जाता है, सामान्य गुणों से अनुमान हो जाता है। तथा प्रधान शब्द से प्रकृति का शास्त्रों में उपदेश होने से प्रकृति की सिद्धि होती है। पूर्वोक्तयोः प्रकृति कार्ययो 125वें सूत्र में प्रकृति और कार्य इन दोनों के विषय में जो समानता बताई है उसी बात को लेकर के 126वें सूत्र में बात कही जा रही है। पूर्वोक्तयोः प्रकृति कार्ययो, पूर्व कहे हुए प्रकृति और उसके कार्यों में क्या समानता है? त्रिगुण अचेतनत्वादि द्वयोः, उसमें क्या क्या समानता है वो बताई जा रही है। त्रिगुणत्वम, त्रिगुणत्व है, तीन तत्वों से कार्य जगत बना हुआ है, उसमें त्रिगुणत्व है। त्रिगुणत्व क्या है? सत्व रजस तमोमयत्वम। प्रकृति जो है या कार्य जगत जो है ये सत्व रज तमो स्वरूप वाला है, एक बात। दूसरी बात, अचेतनत्वम, वो कैसा है? जगत अचेतन है, नॉन लिविंग थिंग है, अर्थात जड़त्वम, उसमें जड़ता है। फिर आदि शब्देना, सूत्र में जो आदि शब्द आया है उस आदि शब्द से और बातें कही जा रही है। परार्थत्वम, क्योंकि जगत परार्थ है, स्वयं के लिए संसार नहीं है, संसार किसी और के लिए यानी आत्मा के लिए, तो परार्थत्व है उसमें, अर्थात पुरुषार्थत्वम, पुरुष के लिए। पुरुष प्रयोजनार्थत्वम, उसी को खोल के स्पष्ट किया है, पुरुष के प्रयोजन के लिए जगत है। फिर परिणम्यमानत्वम च, अंतिम बात कहिए, वो परिणम्यमान है यानी बदलने के स्वरूप वाला है, जगत जो है बदलाव स्वरूप वाला है, बदलने का स्वरूप रखता है, उसमें बदलाव हो रहा होता है यानी परिणाम होता रहता है। तयो प्रकृति कार्ययो, उस प्रकृति और कार्य में यह समानता है। सूत्रार्थ, त्रिगुणत्व अचेतनत्व, त्रिगुणत्व अचेतनत्व, परार्थत्व परिणामित्व ये सब प्रकृति और जगत, ये सब प्रकृति और जगत इन दोनों में समान हैं। हाँ जी, प्रकृति कारण और जगत कार्य। अब ये जो त्रिगुणत्व को लेकर के बात हुई थी, वो त्रिगुणत्व क्या है, सत्व रज तम क्या है, उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। तत्र त्रिगुणत्व विषये, त्रिगुणत्व के विषय में चर्चा की जा रही है। प्रीति अप्रीति विषादाध्यय गुणानाम अन्योन्यम वैधर्म्य लघ्वादि धर्मै साध्यर्म्यम वैधर्म्यम च गुणानाम। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है दोनों, सत्व रज तम को समझने के लिए, सत्व रज तम के स्वरूप को समझने के लिए, प्रकृति को समझने के लिए, कार्य जगत का जो मूल उपादान कारण रॉ मेटीरियल है उसको समझने के लिए ये दोनों सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीति अप्रीति विषादाद्य ही गुणानाम अन्यो अन्यम वैधर्म्य, ये 127वां सूत्र है। और लघ्वादि धर्म्यै साध्यर्म्यम वैधर्म्यम च गुणानाम, ये 128वां सूत्र है। अत्र विवेचनम, इन दोनों सूत्रों की विवेचना पहले कर रहे हैं, यानी इन सूत्रों के अर्थों को नहीं बताया जा रहा है। सबसे पहले दूसरे भाष्यकारों ने इन सूत्रों को लेकर के क्या बातें कही हैं उस बात को लेकर के यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। उभयत्र सूत्रयो, इन दोनों सूत्रों में वैधर्म्यम पदम दृष्ट्वा, वैधर्म्य इस पद को देख करके, दोनों सूत्रों में वैधर्म्य पद आया है। 127वें सूत्र में भी वैधर्म्य है और 128वें सूत्र में भी वैधर्म्य है, तो इन दोनों सूत्रों में जो एक ही शब्द दो बार आया है इस वैधर्म्य पद को लेकर के, वैधर्म्य पदम दृष्ट्वा विज्ञान भिक्षुः उत्तरस्मिन् सूत्रे कथयति, दोनों सूत्रों में वैधर्म्य पद को देख करके विज्ञान भिक्षु ने क्या कहा है। उत्तरस्मिन् सूत्रे कथयति, यानी 128वें सूत्र के विषय में वो कह रहे हैं, अत्र वैधर्म्यम च इति पाठ, इस 128वें सूत्र में जो वैधर्म्य पाठ आया है, प्रमादिकम एव, ये प्रमाद से कहा गया है, गलती से कहा गया है, त्रुटि के कारण से। जब 127वें सूत्र में वैधर्म्यम शब्द आ ही गया है, फिर 28वें सूत्र में वैधर्म्यम शब्द दोबारा पढ़ना ये प्रमाद के कारण से, गलती के कारण से आया है, ऐसा उन्होंने अर्थ किया है। तो कह रहे हैं प्रमादिका एव, ये प्रमादिकम है। स्वामी तुलसी रामः स्तु उभयत्र सूत्रयो गुणानां पदं दृष्ट्वा लिखति यदुत्तरस्मिन् सूत्रे गुणानां पाठो व्यर्थ। एक स्वामी तुलसीराम हुए हैं जो सांख्य दर्शन के भाष्य किया है, तो स्वामी तुलसीराम जी ने इन दोनों सूत्रों को देखा और इन दोनों सूत्रों में गुणानाम शब्द दो बार आया है, जैसे वैधर्म्यम शब्द दो बार आया है ऐसे गुणानाम शब्द भी दो बार आया है। तो कहते हैं गुणानाम पदम दृष्ट्वा लिखति, ये दो बार आए हुए इस गुणानाम पद को लेकर के वो लिखते हैं, यदि उत्तरस्मिन् सूत्रे, जो उत्तर वाला सूत्र है 128वां सूत्र है, उसमें गुणानाम जो पाठ है ये व्यर्थ है, ठीक नहीं है, नहीं होना चाहिए, ऐसा अर्थ लिखा है उन्होंने। उभयोः पाठयो पुनरुक्ति दोष प्रसंगात, वो हेतु क्या दिया उन्होंने, इन दोनों ही सूत्रों में इस तरह का पाठ रखना ये पुनरुक्त दोष को उत्पन्न करता है। पुनरुक्त दोष को समझते हैं आप लोग, पुनरुक्त का मतलब है दोबारा कहना, दोबारा तभी कहा जाता है जब उसका कोई विशेष प्रयोजन होता है, यदि विशेष प्रयोजन नहीं होता तो जब आप दोबारा कहेंगे उसको दोषपूर्ण माना जाता है, उसी को पुनरुक्त दोष कहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा है आप बोलिए तो आप बोल रहे, ठीक है ना, आप बोल रहे हैं फिर मैं बोलिए ना बोलिए ना बोलिए ना, ऐसा अगर मैं कहूं तो इसको कहेंगे पुनरुक्त दोष। मेरे एक बार बोलने पर आप बोलना शुरू कर दिया, अब मेरे को दोबारा नहीं बोलना चाहिए कि आप बोलिए, मैं तभी बोल सकता हूं ना, मैंने कहा आप बोलिए, आप बोल ही नहीं रहे, मैंने दोबारा कहा बोलिएगा ना तो भी नहीं बोल रहे आप, फिर मैं तीसरी बार बोलूंगा, जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक मैं दोहराता रहूंगा, इसको पुनरुक्त दोष नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका विशेष प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है, आपसे बुलवाना, ये विशेष प्रयोजन है। तो यहां पर ये जो दो बार पाठ आया है ये व्यर्थ आया है, क्योंकि एक बार कहने से प्रयोजन सिद्ध हो रहा है तो दोबारा आप क्यों बोल रहे हो, ये कहना चाहते हैं दूसरे भाष्यकार। इस बात को लेकर के ये कहना चाहते हैं पुनरुक्त दोष प्रसंग आने से ये दोबारा नहीं पढ़ना चाहिए, ये व्यर्थ है, ऐसा एक भाष्यकार कह रहे हैं और एक भाष्यकार कह रहे हैं ये त्रुटिपूर्ण है, दोष युक्त है, ऐसा दूसरे भाष्यकार ने कहा। परंतु अब भाष्यकार कहना चाहते हैं परंतु उत्तर सूत्रस्य लघ्वादि धर्मे इति भेद विषये न केनापि किंचिदुक्तम्। वो कहते हैं ये जो 128वें सूत्र में लघ्वादि धर्मे ऐसा जो शब्द आया है इसको लेकर के किसी ने चर्चा नहीं किया, अगर वो इस शब्द को देखते तो वो ऐसा नहीं लिख सकते, उनकी दृष्टि लघ्वादि धर्मे शब्द पर नहीं जा रही है। लघ्वादि धर्मे शब्द पर उनकी दृष्टि जाती तो वो ऐसा नहीं लिख सकते, ये भाष्यकार कहना चाह रहे हैं। स्वामी ब्रह्म मुनि जी कहते हैं परंतु उत्तर सूत्रस्य लघ्वादि धर्मे इति भेद विषये, इस भेद को लेकर के न केनापि किंचित उक्तम, किसी भी भाष्यकार ने नहीं कहा। जो खंडन करने वाले भाष्यकार हैं ये खंडन करने वालों में किसी ने ये नहीं बात कही है कि लघ्वादि धर्मे को लेकर के कोई बात कहे हो। अहम तो कथयामि, पर मैं कहना चाहता हूं, ये स्वामी ब्रह्म मुनि जी भाष्यकार कह रहे हैं अहम तो कथयामि पूर्वस्मिन् सूत्रे प्रीति अप्रीति विषादाद्यै परीक्षणीयम्। पूर्व सूत्र में यानी 127वें सूत्र में जो प्रीति है, जो अप्रीति है और जो विषाद है, ये तीनों की परीक्षा हमें करनी है। परंतु उत्तरस्मिन् सूत्रे लघ्वादि धर्मे निरीक्षणीयम्, और 128वें सूत्र में जो लघु आदि धर्म बताए हैं उनकी हमें निरीक्षण करना चाहिए। एक में तो परीक्षण करना चाहिए, एक में निरीक्षण करना है, दोनों में अंतर है। पहले वाले में जो प्रीति अप्रीति और विषाद है उसकी परीक्षा करनी हमें पता ही नहीं है। सत्व में प्रीति है हमें पता है क्या? हमें पता नहीं, उसकी परीक्षा करनी है। रज में अप्रीति है इसकी हमें परीक्षा करनी चाहिए। प्रीति का मतलब है प्रसन्नता, प्रीति का अर्थ है सुख, सुख देने का स्वभाव, प्रसन्नता का देने का स्वभाव सत्व में है। सत्वगुण के अंदर ये स्वभाव है कि वो सुख दे सकता है, सत्वगुण में ये सामर्थ्य है, वो आपको प्रसन्नता दे सकता है, आपको तृप्ति दे सकता है, आपको संतोष दे सकता है, ये सत्वगुण में ये स्वभाव है। लेकिन वो तो परीक्षा करनी है आपको, परीक्षणी है। फिर कहते हैं लघ्वादि धर्मे, और कार्य पदार्थों में जो धर्म है लघु गुरु, लघु का मतलब हल्का, गुरु का मतलब भारी, ये जो धर्म है इनकी परीक्षा थोड़ी करनी है, ये तो आप इसका निरीक्षण करो ना, प्रत्यक्ष देख लो ना तो पता लग जाएगा ना। इधर देखिएगा, इसकी आप परीक्षा नहीं करेंगे, ये तो निरीक्षण करेंगे पकड़ के, हाँ ये तो भारी है, ठीक है ना, इसका निरीक्षण कर लेना, और ये कागज है ये हल्का है लघु है, ठीक है ना, ये लघु है इसका निरीक्षण करो, ये भारी है इसका निरीक्षण करो। लेकिन सत्व में जो प्रसन्नता है, सत्व में जो सुख है, वो आप निरीक्षण नहीं कर सकते, उसकी परीक्षा करनी पड़ेगी आपको, आपको पता ही नहीं उसमें है या नहीं है, इसकी परीक्षा करना है। तो एक में परीक्षा करने के लिए बात कही जा रही है और एक में निरीक्षण करने के लिए बात कही जा रही है, इसलिए दोनों का उद्देश्य अलग अलग है, ऐसा ही इस भाष्यकार ने कही है। तो कह रहे हैं प्रीति अप्रीति विषादाद्यै परीक्षणीयम्, परंतु उत्तरस्मिन् सूत्रे लघ्वादि धर्मे निरीक्षणीयम्, किमपि रहस्यमत्र विद्यते। कोई रहस्य है इन दोनों में, एक में निरीक्षण करने के लिए है, एक में परीक्षण करने के लिए है, तो कोई रहस्य है। तत् किम इति उच्यते, वो रहस्य क्या है दोनों में, उसको लेकर के ये सूत्र हैं और उसी को लेकर के वैधर्मी शब्द है, अलग अलग पहले वाला वैधर्म्य अलग प्रकार का है, दूसरे वाला वैधर्म्य अलग प्रकार का है। पहले वाला गुणानाम अलग प्रकार का है, दूसरे में जो गुणानाम है ये दूसरे प्रकार का है, ये कहना चाहते भाष्यकार। तो वो क्या रहस्य है, उसी रहस्य को बताने के लिए इन दोनों सूत्रों में ये बार बार शब्दों को बताया गया है। आभ्याम सूत्राभ्याम पूर्वम सूत्रमस्ति त्रिगुणा चेतनत्वादि द्वयो। इन आभ्याम सूत्राभ्याम इन दोनों सूत्रों से जो पहला जो सूत्र है 126वां सूत्र, वो क्या है, त्रिगुण अचेतनत्वादि द्वयो। अत्र द्वयो पाठा, उस 126वें सूत्र में जो द्वयो पाठ पढ़ा है, इस द्वयो पाठ से कारणम कार्यम च प्रस्तुयते। द्वयो शब्द से कारण और कार्य इन दोनों को प्रस्तुत किया गया है उस सूत्र में। तस्मात् इसलिए सूत्रात् तस्मात् सूत्रात् अत्र उभयत्र सूत्रयो त्रिगुणत्व विषये विवेचना क्रियते। उस सूत्र से पता लगता है उस 126वें सूत्र में प्रकृति यानी कारण और कार्य इन दोनों को लेकर के चर्चा की है, उससे 127वां और 128वां इन दो सूत्रों में कि हमें त्रिगुणत्व के विषय में विवेचना करना है, तीन गुण कैसे हैं उसकी विवेचना करना है, उसको समझना है। यत् कारण कार्ययो क्रमस्य प्रस्तुतत्वात् गुणानां विषये विशिष्ट वर्णनाय कारण कार्ययो क्रमदृष्ट्या द्वे एते सूत्रे विज्ञेये। वो कहना चाहते हैं कारण और कार्य इन दोनों का क्या क्रम है, उस क्रम को प्रस्तुत करने के लिए, और गुणानाम विषये गुणों के अंदर विशिष्ट क्या गुण हैं, सामान्य क्या गुण हैं, इन विशिष्ट गुणों को बताने के लिए, क्रम को दर्शाने के लिए ये दो सूत्र हैं। इस दो सूत्रों में 127वें सूत्र में जो वैधर्म्य है ये कारणों को लेकर के वैधर्म्य को बता रहा है, और 128वां जो सूत्र है ये कार्यों को लेकर के वैधर्म्य बता रहा है। तो कारण का वैधर्म्य अलग प्रकार का है, कार्य का वैधर्म्य अलग प्रकार का है, ये बात कही जा रही है। ये बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को? एक वैधर्म्य जो है कारणों के वैधर्म्य को लेकर के बताएगा, और एक वैधर्म्य जो है कार्य के वैधर्म्यों को, वैधर्म्य मतलब विपरीत धर्म, विरुद्ध धर्म, विरुद्ध धर्मों को वैधर्म्य कहते हैं और समान धर्मों को साधर्म्य कहते हैं। दो शब्द हैं यहां पर, वैधर्म्य और साधर्म्य। समान धर्मों को लेकर के जब प्रस्तुत किया जाता है वहां शब्द का प्रयोग होता है साधर्म्य यानी समान धर्म, और विरुद्ध धर्मों को लेकर के जब चर्चा की जाती है उसको कहते हैं वैधर्म्य। अब कह रहे हैं यहां पर उभयो हो सूत्रयो भिन्न भिन्न विषय प्रतिपादनात् यद्वा पृथक पृथक अधिकरणत्वात्। कहते हैं उभयोः सूत्रयो इन दोनों सूत्रों में भिन्न भिन्न विषयों को लेकर के प्रतिपादित किया गया है, एक कारण को लेकर के और एक में कार्य को लेकर के, या आप यूं भी कह सकते हैं पृथक पृथक अधिकरण है दोनों का, एक का अधिकरण कारण है और एक का अधिकरण कार्य है। इसलिए पुनरुक्ति शंका न उत्थापनीया, इसलिए इसमें पुनरुक्ति दोष को उठाना नहीं चाहिए। पूर्वस्मिन् सूत्रे कारण गुणाः प्रदर्श्यन्ते, पूर्व सूत्र में 127वें सूत्र में कारणों के गुणों को प्रस्तुत किया जा रहा है। वो क्या है गुण, प्रीत्यादयः, प्रीति अप्रीति और विषाद। और उत्तरस्मिन् सूत्रे कार्य गुणा विवेच्यन्ते, और 128वें सूत्र में कार्य के गुणों की विवेचना की जा रही है। वो क्या है कार्य के गुण, लघु गुरु आदि। अत्र उत्तर सूत्रे गुणानां पाठस्य स्थाने गुणवतां पाठस्यात्। अब ये भाष्यकार क्या कहना चाहते हैं, वो कहते हैं अत्र उत्तर सूत्रे जो 128वां सूत्र है गुणानां के स्थान पर गुणवताम होना चाहिए पाठ। क्यों, कार्यस्तु गुणवद्भिर् भवितव्यम्, कार्य जो है गुणवान होते हैं, कार्य गुणवान होते हैं, गुण रूप नहीं होते हैं। इस बात को समझ लीजिएगा। देखिए, एक होता है स्वरूप, एक तो स्वरूपवान, दोनों में अंतर है। ये शब्द विद्या के अंतर्गत आता है, यह व्याकरण का विषय है। जैसे ईश्वर आनंद स्वरूप है, ठीक है ना, तो आनंद उसका स्वरूप है, ये बात पकड़ में आ रही है। योगी में आनंद है, योगी में जो आनंद है वो आनंद योगी का स्वरूप नहीं, मेरी बात पकड़ में आ रही है। योगी में जो आनंद है वो आनंद ईश्वर का है ना, उसका अपना तो है नहीं, तो आनंद लाया गया है तो वो आनंद वाला है। योगी कैसा है? वो आनंद वाला है। और ईश्वर क्या है? आनंद स्वरूप है। यानी आनंद ईश्वर का अपना स्वरूप है, और योगी में जो आनंद है वो उसका स्वरूप नहीं है, वो आनंद वाला है, यानी आनंद लिया हुआ है। जैसे एक है धन और एक है धनवान, इसे आपको और स्पष्ट हो जाएगा। धन अलग है और धनवान अलग है, ये तो स्पष्ट हो रहा है आपको। ठीक इसी प्रकार यहां पर यह बात समझना है, गुणानाम कहेंगे तो ये कारणों को बताया जाएगा, और गुणवताम कहेंगे तो कारण जिसमें है उसको बताया जाएगा, ये बात कही जा रही है। और इसकी चर्चा और आगे हम करते हैं, इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति।